teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Niespełna tydzień ma Sąd Najwyższy na wyjaśnienie protestów wyborczych. Jest ich już około 56 tysięcy. Kapsuła Dragon, na której pokładzie jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, dociera na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jest łączenie. 5% PKB na obronność. Prezydent Trump uznał szczyt NATO za bardzo udany. Około 56 tysięcy protestów wyborczych. Prokuratorskie wątpliwości dotyczą blisko 1,5 tysiąca z nich. Sąd Najwyższy zapewnia, że upora się ze wszystkimi do 1 lipca, kiedy ma potwierdzić ważność wyborów prezydenckich. A błędy w liczeniu głosów nie tylko na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Oględziny kart do głosowania w jednej z warszawskich komisji wykazały, że Karol Nawrocki zdobył w niej o 160 głosów więcej niż zapisano w protokole. Kandydat PiS uzyskał również na ponownym przeliczeniu głosów w komisjach w Staszowie i Magnuszewie. Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki uważa, że te pomyłki pokazują, że w interesie obu kandydatów jest ponowne przeliczenie głosów we wszystkich komisjach. Dla dobra połączenia tego zwaśnionego narodu, dla próby zasypania tego rowu, który dzieli Polaków na połowę, byłoby dobrze dla obu kandydatów, gdyby jeden wiedział, że wygrał w prawdziwym przeliczeniu, a drugi, że przegrał w prawdziwym przeliczeniu. Robert Telus z PiS uważa, że nie ma potrzeby liczyć głosów we wszystkich komisjach, a jedynie tam, gdzie sąd stwierdzi nieprawidłowości. Zamiast zatrzymać się w pewnym momencie i powiedzieć, dobra, demokratyczne wybory stało się. Oczywiście, że tam, gdzie trzeba to przeliczyć, ale nie robić takiej akcji ogólnokrajowej i jeszcze bardziej dzielić Polaków. Do tej pory zdecydowano o ponownym przeliczeniu głosów w 13 komisjach. A o protestach wyborczych, ale nie tylko, o 8.13 w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Renata Grochal porozmawia z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Kapsuła Dragon 4 z czteroosobową misją AX-4, na której pokładzie jest m.in. polski astronauta Sławosz Uznański Wiśniewski dociera na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dokowanie ma nastąpić około godziny 13 czasu polskiego. Misja wystartowała wczoraj z przylądka Canaveral na Florydzie. O tym, jak przebiegnie dokowanie, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki dr Paweł Barczyński z Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Łodzi. Dragon nie ma ani kierownicy, takiej klasycznie rozumianej, nie hamulców, ma właściwie tylko gaz, czyli silniki manewrowe. Kiedy będzie już dokowanie, względem siebie będą się poruszały te obiekty dosłownie centymetry na sekundę, mimo że będą pędzić w przestrzeni kosmicznej ponad 27 tysięcy kilometrów na godzinę. Potem nastąpi połączenie, sprawdzenie szczelności, no bo to bardzo ważne, żeby było wszystko szczelnie i bezpiecznie, no i przejście na pokład ISS-a. Zaczną się powitania, sprawdzenia wszystkich systemów, no i rozpoczęcie pracy naukowej, pracy badawczej. A dosłownie przed chwilą załoga kapsuły Dragon połączyła się z Centrum Lotów Kosmicznych, ale o tym powiemy już w kolejnym serwisie. Prezydent Donald Trump wrócił do Waszyngtonu po szczycie NATO, który uznał za bardzo udany. Przywódca USA chwali się, że skłonił kraje sojuszu do zwiększenia wydatków obronnych. Cieniem na wizycie Trumpa w Hadze położyły się kontrowersje związane z atakiem na obiekty nuklearne w Iranie. Na konferencji prasowej kończącej szczyt NATO Donald Trump przypomniał, że podczas jego pierwszej kadencji tylko 4 kraje, w tym Polska, przekraczały próg 2% wydatków wojskowych. Europa, która bierze obecnie na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, pomoże zapobiec strasznym sytuacjom, jak Rosja z Ukrainą. Trump, który wcześniej bagatelizował zagrożenie ze strony Rosji dla Europy, przyznał, że ambicje terytorialne Putina mogą wykraczać poza Ukrainę. Zaskakująco dobrze ocenił spotkanie z Zełenskim. Był bardzo miły, czasem mamy zgrzyty, ale to było bardzo miłe spotkanie. Większość pytań ze strony amerykańskich dziennikarzy dotyczyła kontrowersji, które wywołał Trump, twierdząc, że poprzez atak bombowców B-2 zniszczył irański program nuklearny, co stoi w sprzeczności z oceną amerykańskich służb wywiadowczych. Trump ostro atakował dziennikarzy, a kwestionowanie skuteczności ataku przedstawiał jako deprecjonowanie amerykańskich żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po Krakowie będzie dziś harcował Lajkonik. Organizacja pochodu to jeden z najstarszych zwyczajów miasta. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, mówi Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Jesteśmy gotowi, zwarci gotowi. 40 osób w orszaku. No i oczywiście Lajkonik w swoim stroju projektu Stanisława Wyspiańskiego. Oczywiście ten strój jest trochę lżejszy, bo ten oryginalny z 1904 roku ważył 40 kg. Rok temu ważyliśmy Lajkonika w pełnym rynsztunku, waży 20 kg ten strój, więc troszeczkę mniej. można powiedzieć, lajkonik. Zgodnie z lokalną tradycją, lajkonik harcuje na ulicach miasta w pierwszy czwartek po Bożym Ciele. Tradycja pochodu może sięgać średniowiecza, lecz pierwsze udokumentowane o niej wzmianki pochodzą z 1738 roku. A pochód lajkonika został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Nie zawsze da się wygrywać. Nasi siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli pierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów w Chinach. Kolejny w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli od porażki. Tanio skóry jednak nie sprzedali. Po tiebreaku ulegli grającym w najsilniejszym zestawieniu mistrzom świata Włochom, co zaraz przypomni libero naszej kadry Mateusz Czunkiewicz. Wielkie szapoba dla naszych chłopaków, bo naprawdę podjęliśmy te rękawice, walczyliśmy z pełnym składem Włoch, więc to trzeba powiedzieć. I wiadomo, nie jesteśmy szczęśliwi, że wynik jest na korzyść Italii, ale wnioski gdzieś to będziemy wyciągali. I jedyne, co możemy się cieszyć, to, że ta walka była i tak naprawdę niedużo, żeby to zakończyć na naszą korzyść. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie w nocy z piątku na sobotę reprezentacja Kanady. Ciągle nie wiemy, kto będzie selekcjonerem kadry naszych piłkarzy. Na pewno nie faworyt prezesa PZPN Cezarego Kuleszy Maciej Skorża. Pan Skorża do mnie zadzwonił i poinformował, że tutaj rozwiązanie kontraktu to byłoby bardzo ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że władze klubu pewnie nie chcą tego zrobić, bo z tego, co rozmawiałem, to też transfery, które zostały przygotowane i które pewnie zostaną zrobione, to też są pod trenera Skorży. Tak odmowę Skorży tłumaczył Kulesza. Tej nocy nasz trener japońskiego Urała Diamonds musiał przełknąć gorzką pigułkę na klubowych mistrzostwach świata rozgrywanych za oceanem. Jego podopieczni przegrali z meksykańskim Monterrey aż 0-4. Do fazy pucharowej awansowały z kolei jedenastki Interu Mediolan i Borussii Dortmund. Ner Azzurri pokonali 2-0 River Plate z Argentyny. BVB 1-0 Usan z Korei Południowej. Jeszcze tenis i wielkoszlemowy Wimbledon na wyciągnięcie ręki dla Katarzyny Kawy. Po tym jak do 2-4 ograła Brytyjkę Banks, zameldowała się w trzeciej, decydującej rundzie eliminacji. Tu zagra albo z Amerykanką Jovic, albo Argentynką Rierą. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Pogoda dzisiaj idealna do uśmiechania się, bo to słoneczny i ciepły czwartek się szykuje. Dopiero późno po południu i wieczorem nieco więcej chmur i deszcz i burze także na zachodzie kraju, ale przez większość dnia? Na termometrach maksymalnie 25 stopni w Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Łodzi, 30 we Wrocławiu i Krakowie, 32 tam najcieplej, w Zielonej Górze. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława. I ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? Narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Te dziewczyny po prostu znikały z kart historii. To jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Dumyśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę rozmowa bez uników. Po 8:30 jeszcze mniejsza gra i kolejna postać w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Tak to się zapowiada. A teraz Miley Cyrus. The sky was falling like a comet on the 4th of pretend it's not the end of the world. Zapraszamy na kanał YouTube Polskiego Radia 24 oraz na stronę internetową Trójki. Tam tradycyjnie transmisja wideo rozmowy politycznej. A jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu dzisiaj ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I we wszystkich tych wątkach dotyczących pani kompetencji będziemy dzisiaj rozmawiać, więc spędzimy, ale zaczniemy od protestów wyborczych, bo to chyba będzie temat do, co najmniej do 6 sierpnia. 55 tysięcy protestów wyborczych. Sąd Najwyższy 1 lipca chce wydać decyzję o tym, czy wybory były ważne, czy wybory były nieważne. Adam Bodnar mówi, że 1472 komisje zostaną sprawdzone, głosy tam oddane będą przeliczone. Czy prokuratorzy i policjanci zdążą przeliczyć to do 2 lipca? To oczywiście jest pytanie do tych służb, natomiast jest dla mnie oczywiste, że w sytuacji wątpliwości, w sytuacji protestów wyborczych, w sytuacji takiej, a nie innej decyzji prokuratora generalnego, bo w takiej roli minister Bodnar tutaj występuje, oczywiście wszystkie te wątpliwości należy rozwiać, dlatego że naszym wspólnym celem, i to mówię o całej klasie politycznej, niezależnie od tego, czy komuś się podobają, czy nie podobają wyniki wyborów, czy ktoś jest z tej, czy z innej opcji politycznej, powinno zależeć na budowaniu i wzmacnianiu zaufania obywateli do państwa. A wybory to jest takie święto demokracji, w którym to zaufanie jest szczególnie istotne. I ale zdaje się, że teraz idziemy w przeciwną stronę. Są wnioski dotyczące przeliczenia wszystkich głosów w wyborach. Tego się domaga między innymi Roman Giertych, ale też o tym powiedział wczoraj w programie Pytanie Dnia w TVP sędzia Piotr Prosinowski, były szef Izby Pracy, powiedział, że te głosy powinny zostać przeliczone właśnie po to, żeby obywatele nie podważali wyniku wyborów. Czy pani jest za tym, czy nie? Instytucja protestu wyborczego dokładnie temu służy, że jeżeli jakiś obywatel, obywatelka, czy członek komisji, czy ktokolwiek z obserwatorów dostrzega jakieś nieprawidłowości, ma wątpliwości, czy rzetelnie zostały głosy policzone, żeby taki protest zgłosić, a rolą odpowiednich instytucji jest je rozpatrzyć. Pani wie, że w polskim prawie nie ma instytucji przeliczenia wszystkich głosów. Tego się domagają politycy. Teraz są też głosy sędziów Sądu Najwyższego. Czy powinny być głosy ze wszystkich komisji przeliczone? Uważam, że każdy protest powinien zostać rozpatrzony, natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, nie ma takiej procedury jak przeliczenie wszystkich głosów. Są odpowiednie bezpieczniki, są odpowiednie procedury na okoliczność wątpliwości, nieprawidłowości ewentualnych i protestów wyborczych i te procedury muszą działać. To naprawdę jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy wykazali się jako klasa polityczna zaufaniem do instytucji państwa. Tak jak przy wszystkich poprzednich wyborach, tak przy tych wyborach te instytucje muszą działać. Musi działać pani prokuratura. Pani ma zaufanie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych, tej izby, której status podważają europejskie trybunały, mówiąc, że ona nie jest sądem, bo sędziowie, którzy tam zasiadają, są niewłaściwie powołani, izba będzie się zajmowała orzeczeniem ważności wyborów. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moją ocenę Izby Sądu Najwyższego po tych wyborach względem wyborów samorządowych, europarlamentarnych czy parlamentarnych. Oczywiście, że mamy wadliwy wymiar sprawiedliwości, oczywiście, że ten wymiar sprawiedliwości z wadą odziedziczyliśmy po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale jest jak jest. W takim kontekście i w takich warunkach systemu prawnego dokonane zostały wybory parlamentarne w 2023 roku. Tak powstał Sejm, tak powstał rząd, tak odbyły się wszystkie kolejne wybory do wyborów prezydenckich włącznie. I oczywiście możemy ubolewać nad tą wadą prawną Sądu Najwyższego czy szerzej wymiaru sprawiedliwości. Możemy i robimy to. Starajmy się ją naprawić. Ale naprawdę to nie jest tak, że możemy dostosowywać sobie nasze oceny danych instytucji do okoliczności. Jest też elementem zaufania do państwa i fundamentem demokracji to, że wyniki wyborów się uznaje bez względu na to, czy się nam podoba, czy nie. Chcielibyśmy chyba wiedzieć, ile głosów dostał który kandydat, bo dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, bo co chwilę wychodzą jakieś kolejne komisje, w których były nieprawidłowości i te dane, które podała PKW już są nieaktualne. I dlatego właśnie każda z tych nieprawidłowości, każdy z tych protestów powinien zostać rozpatrzony i dobrze, że minister Bodnar, że prokurator generalny Adam Bodnar podejmuje takie wysiłki. Były komisje, gdzie przeliczono głosy także na niekorzyść Karola Nawrockiego. Oczywiście. Czyli pani nie jest za tym, żeby sięgnąć po to, co mówią niektórzy prawnicy, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny może zlecić oględziny wszystkich kart. Sięgając po taki wybieg. Jestem za tym, żeby prokurator generalny sięgał po te narzędzia, które są dostępne i po te, które uzna za stosowne. Nie jest moją rolą i nie jest rolą żadnego posła ani żadnej posłanki ocenianie dostosowywania tych narzędzi do sytuacji. To jest rola, zadanie i kompetencje Adama Bodnara. I ja mu w tym zakresie ufam. I jestem przekonana, że zrobi wszystko i nie więcej. Wszystko, co należy, żeby sprawdzić rzetelność i uczciwość przeprowadzenia wyborów. Pędzimy dalej. Ponad 1 000 000 wniosków już wpłynęło o rentę wdowią do ZUS-u. Do 31 lipca jest czas na składanie wniosków, ale osoby, które są zainteresowane tym świadczeniem, mają zastrzeżenia co do limitów wiekowych. Mówią, że to może być naruszenie zasady równości, bo są limity wiekowe dla kobiet od 55 roku życia, a dla mężczyzn od 64. Limit limity wiekowe powinny obowiązywać? Jedno sprostowanie, to nie jest tak, że wnioski można składać tylko do 31 lipca. Wnioski można będzie składać ciągle, ale jeśli ktoś chciał od lipca skorzystać już z pierwszego miesiąca wypłat renty wdowiej, czyli w lipcu, to rzeczywiście do końca lipca takie wnioski powinny złożyć. Tych wniosków już wpłynęło ponad milion. Wypłaty ruszą od 1 lipca. I kształt tego programu, kształt ustawy o rencie wdowiej jest taki, jak zostało to ustalone i wypracowane w gronie partii koalicyjnych. Czy ja bym chciała, żeby ta renta wdowia przysługiwała jeszcze szerzej, była jeszcze wyższa i bardziej hojna? Oczywiście, że tak, bo przecież zalążkiem tego programu jest nieco innego, a ustawa, projekt obywatelski, pod którym to właśnie Lewica zebrała ponad 200 tysięcy podpisów. Właśnie dlatego, że chciałabym, żeby ten program się w przyszłości rozrastał, zagwarantowaliśmy w ustawie ewaluację, obowiązkową ewaluację tego programu. Bez względu na to, kto będzie rządził, będzie musiał przyglądać się temu, czy spełnia on swoje funkcje, czy wymaga poszerzenia. Bo Adrian Zandberg w kampanii krytykował Lewicę za to, że się zgodziła na to, żeby to było 15% świadczenia współmałżonka, bo miało być 50%, więc jest duża tutaj różnica. Ja, pani redaktor, kilka dni temu, w poniedziałek, w dzień wdów i wdowców, odwiedziłam jeden z ośrodków senioralnych, gdzie takie osoby, które straciły swojego współmałżonka, spędzają dużo czasu, i rozmawiałam z tymi seniorami, z tymi faktycznymi odbiorcami renty wdowiej. Jedna z pań podeszła do mnie i po cichu, na ucho, w ogóle nie w świetle kamer, powiedziała, że ona bardzo dziękuje, dlatego że dla niej każda złotówka się liczy. Każdego miesiąca wydaje kilkaset złotych na leki. Jeżeli Adrian Zandberg uważa, że lepiej jest nie zaoferować takim seniorom, seniorkom nic w roku 2025, 2026, 2027, bo lepiej jest opowiadać, że kiedyś w bliżej nieokreślonej przyszłości złote góry przedstawimy seniorom i seniorkom, to jest to jego wybór. Ja uważam, że każda osoba, której można pomóc i którą można wesprzeć tu i teraz, na to wsparcie zasługuje. Po to jestem w rządzie, po to Lewica weszła do rządu, żeby realizować, jeśli nie 100%, to część naszego programu, ale realizować go tu i teraz, a nie tylko o nim opowiadać. Czyli jest pani pozytywistką, a nie romantyczką, tak? Jestem i pozytywistką, i romantyczką. Tak, stawiajmy sobie ambitne cele, tak? Dokonujmy wszystkich możliwych wysiłków, żeby do nich docierać, ale nie czekajmy na idealnie kuliste warunki polityczne. Nie czekajmy na to, aż będziemy mieć absolutną większość, bo to jest bardzo trudne do osiągnięcia w warunkach demokracji. Trzeba wykorzystywać, w mojej ocenie, trzeba wykorzystywać każdą szansę, która się pojawia, żeby poprawić losy ludzi. W tym przypadku seniorów, ale w przypadku szeregu innych programów, innych grup społecznych. Pracowników. Właśnie weszło w życie rozporządzenie dotyczące pracowników samorządowych, które po raz pierwszy od bardzo wielu lat podnosi zasadnicze wynagrodzenie takich pracowników jak personel sprzątający, jak woźni, jak kucharki, jak intendentki, tak, że ich płaca zasadnicza nie będzie mogła być niższa niż płaca minimalna. To są ludzie, to są setki tysięcy ludzi, 300 albo więcej tysięcy ludzi, o których nikt nie pamiętał przez lata. Ja jestem z Lewicy, jestem lewicową ministrą pracy. Moim zadaniem i moją rolą jest dbać o ludzi pracy, to a nie skoro, tylko o nich opowiadać. To skoro o ludziach, ostatnio obiegła media informacja o matce dwójki dzieci, która została zatrzymana za oszustwa. Jej małe dzieci, jedno czteromiesięczne, drugie trzyletnie, zostały odebrane do rodziny zastępczej, mimo że w domu była babcia i prababcia. Jedno z tych dzieci, czteromiesięczny chłopiec, zmarł po kilku dniach i kobieta na pogrzeb swojego synka została przywieziona przez policję w więziennym drelichu z kajdankami zespolonymi, czyli tymi, które są na rękach i na nogach. Co to za historia? Wszystkich nas oczywiście porusza ta historia ujawniona przez media. Jest to oczywiście ogromna tragedia. Jest to ogromna tragedia, śmierć każdego dziecka, czy to w rodzinie biologicznej, czy w rodzinie zastępczej. Trudna sytuacja rodziny, to jest poważna sprawa i nad każdym takim przypadkiem należy się pochylić, przeanalizować, co się stało, na jakim etapie procedury zadziałały, nie zadziałały i wyciągnąć wnioski. No to gdzie tutaj nie zadziałały procedury? ogóle, że zakresie... są opiekunowie, którzy mogą się zająć dziećmi i oni, odbiera się te dzieci im i przekazuje do rodziny zastępczej. No właśnie, pani redaktor, ta sprawa nie jest aż tak prosta. To nie jest tak, że zawsze w każdych sytuacji rodzina biologiczna, fakt, że jest w domu babcia, prababcia czy inny członek rodziny, stwarza odpowiednie warunki do tego, żeby faktycznie zaopiekować się w sytuacji zatrzymania matki takimi dziećmi. Ta sytuacja ze wszystkich informacji, które posiadamy, bo oczywiście zleciliśmy jako Ministerstwo Rodziny kontrolę, ale też po prostu rozmawialiśmy, zbieraliśmy informacje na temat tego, co tam się wydarzyło. Wszystkie te informacje wskazują, że prababcia nie mogła i nie chciała, ale przede wszystkim nie mogła sprawować opieki nad tymi dziećmi ze względu na to, że w tym gospodarstwie domowym znajdowały się inne osoby dorosłe pod jej opieką i ona nie była w stanie tej opieki zagwarantować. Sytuacja, warunki, jakie zastały służby w tym domu, stwarzały przesłanki do tego, że rzeczywiście trzeba zagwarantować dzieciom opiekę w pieczy zastępczej. Z tych na ten moment posiadanych informacji, bo oczywiście kontrola jeszcze się nie zakończyła, wyciągamy wnioski, że mamy do czynienia z tragedią, ale nie zawinioną przez rodzinę zastępczą, nie zawinioną przez jakieś zaniedbania. Osobną sprawą jest oczywiście sytuacja pogrzebu, sposób, w jaki ta osoba została doprowadzona i jakie stwarza to wrażenie. Myślę, że będziemy nad tym, czy odpowiedni policja już przyznała, że to był błąd. Będą wyciągać z tego wnioski nieco bardziej empatycznie, czy z większą wrażliwością podchodzić do tego typu sytuacji. Natomiast w tym zakresie, za który ja odpowiadam, pieczy zastępczej, mamy do czynienia z tragedią, nie mamy do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami ze strony na przykład tej rodziny, czy Wojewódzkiego Centrum Pomocy Rodzinie. Chcę panią zapytać jako polityczkę lewicy, czy pani jest zadowolona z ustaleń szczytu NATO w Hadze? Sojusznicy zgodzili się na 5% PKB na obronność, że tyle będą przeznaczać. Mamy bardzo niespokojne czasy. Mamy trudną sytuację geopolityczną. I mamy 40 sekund. I Polska oczywiście już teraz wydaje znaczne środki na obronność, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dla mnie, jako dla ministra polityki społecznej, ważne jest, żebyśmy obok wydatków na armię, które są potrzebne, są słuszne, pamiętali o bezpieczeństwie dnia codziennego, bezpieczeństwie socjalnym, bezpieczeństwie pracowniczym. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moją gościnią była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Proszę z nami zostać i przejść z nami na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie jesteśmy jak zwykle od 8.13 i będziemy rozmawiać o wyborach na lewicy, które tuż, tuż. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q4 e-tron, dostępny już od 766 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Beko Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1494. Teraz za 1399 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Czysta i naga prawda. Mam nadzieję, że pan nie udaje złego. Jestem małym człowieczkiem uwikłanym w tysiące zależności. Zaczynasz jakieś obrzydliwe gry. Wyjątkowe spotkanie artystów. Jest was nagle dwóch? Znam was. Będę mordercą swojego ojca. Sprawiedliwość za miliard. Na festiwal zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Kasa dla Asa w MediaMarkt. Wpadnij do sklepu, pokaż świadectwo szkolne i zgarnij 50 zł rabatu przy zakupach za minimum 400 zł. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. No i nie zdążymy zrobić śniadania. To żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od żabka menu na śniadanie. Gorący tost z ciągnącym się serem i szynką tylko za 6,90 z kuponem Babce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Marian, rower kupić najlepiej. W Media Expert Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. O oględziny kart do głosowania w ponad 1400 komisjach wystąpił do Sądu Najwyższego prokurator generalny Adam Bodnar. Mówiła o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Jestem za tym, żeby prokurator generalny sięgał po te narzędzia, które są dostępne i po te, które uzna za stosowne. I ja mu w tym zakresie ufam i jestem przekonana, że zrobi wszystko i nie więcej, co należy, żeby sprawdzić rzetelność i uczciwość przeprowadzenia wyborów. Cała rozmowa z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie. Szczegóły ataków na irańskie instalacje nuklearne Fordo ma dziś podać szef Pentagonu. Dziennikarze uważają, że nie zostały one całkowicie zniszczone, a naloty jedynie opóźnią pracę naukowców. Media, powołując się na raport służb wywiadowczych, podały, że były to tylko zewnętrzne zniszczenia. Ministerstwo Edukacji nie uzyskałoby promocji do następnej klasy, ocenia akcja uczniowska. W raporcie przygotowanym na koniec roku skrytykowano m.in. wprowadzenie edukacji zdrowotnej jako przedmiot nieobowiązkowy, podczas gdy zdaniem organizacji powinien być obowiązkowy. Kolejny serwis Trójce obowiązkowo o 9:00. Dziś będzie słonecznie i ciepło, aż do wieczora, bo im bliżej zachodu, tym więcej chmur i deszczu na zachodzie kraju. Na termometrach lato, 20 kilka stopni na północy i wschodzie, na zachodzie i południu okolice 30. To co? Zagramy? 22 i 7 trójek poleca się w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Ostatniej w tym tygodniu. Pytania gotowe, więc czekamy już tylko na Państwa. 22 i 7 trójek. Napiętnowany marzeniami. zacznę żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Na to dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Za 25 minut 9. Mniejsza gra. Z nami pan Kamil z Lublina. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. I pani Małgorzata z Lublina. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Ale mamy lubelski pojedynek. Mocny Lublin w sporcie w ostatnim czasie, chociaż akurat w koszykarskim finale przegrał z Warszawą, ale spytałem pana Kamila... Oj tam. Spytałem pana Kamila, co wy tam jecie, że tak dobrze wam idzie. I co pan Kamil powiedział? Cebularze. To właśnie. To jest wszystko zasługa cebularzy. Nawet w rugby jest taki turniej lubelskiego cebularza. Więc chyba rzeczywiście to zmierza w tę stronę. Pani Małgorzato, pani sport trenuje? Jakiś? Tak. A jaki? Jogę. A, no też się liczy. Ale chociaż nie wiem, czy cebularz akurat przy jodze to jest, nie wiem, tradycja tam jakaś miejscowa, czy nie? No niestety, nie ma takiej. Bezglutenowa jest. Aha, to jest joga bezglutenowa w wykonaniu pani Małgorzaty. Dobrze, to poznaliśmy się, więc przechodzimy do mniejszej gry już właściwej. Pani Małgorzata odpowiada jako pierwsza. Pani Małgorzato, jaki jest uniwersalny skrót nazwy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? No, od języka angielskiego. No niestety, nie powiem, nie wiem, nie kojarzę. ISS lub ISS, International Space Station. Tak. To by była odpowiedź na nasze pytanie. Dobrze, na razie bez punktu, ale teraz szansa przed panem Kamilem. Panie Kamilu, czy Iran ma dostęp do Zatoki Perskiej? Oczywiście, że tak. Tak jest, tak jest. Nawet dużo ryzyka związanego z transportem ropy naftowej właśnie dlatego, że Iran ma ten dostęp. 1-0, ale wracamy do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, ludzki szkielet ma więcej czy mniej niż 200 kości? Mówimy o szkielecie dorosłego człowieka. Mniej. Niestety więcej, 206 kości w ciele dorosłego człowieka i wszystkie będą przetestowane przez Słowosza Uznańskiego Wiśniewskiego, choć podobno nawet on urośnie, bo kręgosłup się w stanie nieważkości wyciąga. I nawet podobno była taka historia kiedyś, że jeden rosyjski, czy radziecki może jeszcze wtedy, kosmonauta nie mógł się zmieścić do swojego fotela w kapsule Sojuz, bo tak urósł. No ale urośnie dzisiaj też emocjonalnie pan Kamil, bo już wiemy, że zwycięża w mniejszej grze. A drugie pytanie? A bardzo proszę, drugie pytanie. Jaka jest waluta w Japonii? O, jeny. Nie pamiętam, jeny? Tak jest, jen. sprytnie. Gratulacje panie Kamilu. No niech będzie, że 2-0. Pani Małgorzacie, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja gratuluję. A pan Kamil wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. To będzie Kamil Bednarek pod tytułem List. Lubię ten utwór. Bardzo się cieszę, że pan go wybrał. A jakieś słowo dla mnie na jutro? Ogórczak. Ogórczak? Ogórczak. O, matko, no to zostałem zaskoczony. Udało się komuś w końcu. Gratuluję panie Kamilu podwójnie w takim razie. Dziękuję. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Dzięki, pozdrawiam. Yeah. The Strokes w Trójce. Piękne lato za oknami. Tak pięknie to radio gra. To żeby nie było zbyt sielankowo, teraz Lola Young. A za chwilę kolejny wyjątkowy pasjonat w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Za kwadrans, dziewiąta. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Dzisiaj zabieramy Państwa w podróż dookoła świata różnymi środkami transportu, a dokładnie w 12 wypraw, bo tyle odbył ich pan Piotr Śliwiński. Zanim odwiedził ponad 100 państw, zaczynał od podróży z rodzicami po kraju. Później wyprawę autostopem, lokalnymi środkami transportu, z namiotem i otwartą głową. Pamiętam, że od dziecka marzyłem o tym, żeby poznawać inne kraje, inne kultury. Zawsze chciałem zobaczyć, co jest za horyzontem. I prawie mu się udało. Po studiach wyruszył w swoją pierwszą podróż na inne kontynenty. Kierunek? Zachód. I dalej, aż po horyzont. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, tam odwiedziłem wszystkie 50 stanów. Później dowiedziałem się od Amerykanów, że jednak brakuje mi jeszcze stanu Hawaje, więc przez Hawaje dotarłem do Australii różnymi środkami transportu, autostopem, pociągiem. W Indiach zakupiłem motocykl, tym motocyklem Royal Enfield podróżowałem po północnej części Indii i stamtąd wyruszyłem wyprawę do Polski. I tak zakończyła się jego pierwsza wyprawa dookoła świata. Nie trwała 80, a 365 dni. I jak sam mówi, ciężko określić, czy raz w roku wyrusza dookoła świata, czy raz w roku odwiedza Polskę, bo właściwie cały czas jest w podróży. Każdy kolejny rok to była kolejna wyprawa dookoła świata, bo starałem się zawsze zmieścić w tym, żeby nie trwała taka wyprawa dłużej niż rok. Więc miałem zawsze tą przestrzeń, żeby parę